قالوا حديث دهر عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم هر حديث ديتن والقاء أصحاب ويتس إمام عبد الغني المقدسي سا هر حديث دحر عبد الله بن عمرو بن العاص والج أصحاب ديتن عاص كانت عمر كانت عبد الله أبو هريرة ديتن هر عائشة ديتن هر حديث لرئيس خلطان قائنما قالوا تر ألا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ديل يلجن عليه الصلاة والسلام إلر أل ويل للأعقاب من النار مداق زليو كاجوشنا جيجغتي تيرخ جيجغتي تيرخ مداق زليو كاجوشنا ألا ويغمر عليه الصلاة والسلام إشتا دشنش ألا وق حديثو قيتش درك وق حديثة خلوكش درك هدو لامز يوتش خيناحا یت مدیزت ایتردو یلیش شل میجین ش یلما یزت ایلردو از حدیسو گویشتگ از حدیسه معن از حدیسو لشتال معن لامس یت چنها یلیش شل میجین ش خیقاچت دیش تلچی مسنها خیتقاچتردو از حدیسه معن پیغمبر علیه سات السلام کاجوش ن مداق زلیق جوجغتی ترخ ال آلر بحنا تعدلچو حدیش که دی امدوت سو ایدش نش آلر بحنا تنستگ لامس یوتشتون گنج خیانا حق آجوش تدلش تو دیت خلیر تنده ل آلیر پیغمبر علیه سات السلام شین تو ایک آجوش تدلش دیسین گیچی تو تیک خیقاچیت خیتقاچیت خلر شین گیچی ال خلیر پیغمبر علیه سات السلام مداق زلیق جوجغتی ترخه کاجوش ال اقی علم نخ ال ای تو اشتی آلر بحنا اختباهن دو ال ای دو قلاها اکاجوش خیت قوچ دوس دیله قوچ تیگه که گم اتحق دیله اشت دوقا بالج نیه ای دوس دیله تون دیله اشت ات اکاجوش نداق زلیو جوش غتیت ارخ عزت دو تعن تعزر دو تعن ال اشت ال دو از ال اشت ال علم نخ اقتو و این گای ترکودو لامز یوت چینه ها یلیگی میجین ش یلیش شغلر ایم عندو ات حدیث گویش دگ حق این رشکاجوش دلها تیگه آلوش دگ تو لش دل معنا تو گویش درگ از یلیگی میجین ش یلیش شرش لامز یوت چینه ها قاچم بالش یلی زردو اقتو حدیث و این لش دل چو پید نخ دو از یلیگی تنیش شل میجین ش لامز یوت چینه ها یلیگی یلر اقی تیلین چون نه قاچ و دیز چه خیت قاچ این چون نه جوجغتی ح عزب خلر قیرم خلر ایلامز یوت چین حت عیل میجینش تیلش یل میز تیلش یوت خلر رت عبالت عیل نه دقیش قی نه دو ال و حدیث حق استن چون نه عزب حق این دو دل قستن اتوم نه عزب حق این دو دل عبالت عیل نه دقیش قی نه دو ال از اشتی پیدا گوین تیگر اق نگحسن نه شکوگا بیلین ملح شکوگا تیویخنا ماچه ایوچه یا محسیش شیوچه اشت بستن بلح شکوگ بیل بیز شخلر گوید وین اوچ حدیثو داشت ایخی قاچ و دیز شخلر دو اوچ حدیثو وین گوید چه دیگه اوچ شنکوگا نگه اصن محسیش شیعتا یا ماچ شیعتا تخول مسحده تخول خی حق وکش تخول خی حق مگوش تل بحنده اتا شکوگ بیل بیز شخلر گوید وین اوچو حدیثو اق ین یولچ عمل نه دین دولچ همان نه بیقم خلش خلر پیدا لواین از حدیثو نگه سن تعم و تحم ده دال ات دین دولچ همان تون نه بیقم بیش خلر دیک دینی ها دیکانس بیقم بیش خلر و دینی ها و چنتا بیقم بیش خلر اشته ای پیدنش لواین از حدیثو اشته ای معنا لواین از حدیثو